قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يليبو كتك الفتاوى مجلد 35 كراسة 114 سيما والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين. Mlinganizi anayelingania katika bid'a astahiki uquba, kuadabishwa, bittifaqi almuslimin, kwa ittifaqi ya waislamu wote. Sasa kama nyinyi mwajitoa shauri zenu, lakini Sheikhul Islam anasema bittifaqi almuslimin, hakuna ikhtilaf baina waislamu katika hili. وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه. نعذاب ونوبوا ولنغنيزي كتك بدعة مرة نجين هو كقواوة كيونغوزي وكإسلام نو كتم نجين هو دبيش وكيليشو تشيني يهيبو كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم. كما ولفوا هو سلف جهم بن صفوان اليواوا كيونغوزي وكإسلام الي تشينجوا كتك سيكو عيد الأضحى لأمير الي سماليه أضح يمين من تطواني جهم بن صفوان نم تشينجا كم كتكيشو bida ambovu walizozizua ambao athari yake iko mpaka leo. Kadhalika al-Ja'd ibn Dirham, Ghailan al-Qadari na wengineo viongozi wa Kiislamu wakati wao waliwaua. Walau qudira annahu la yastahiqu al-uquba au la yumkinu uqubatuhu fala budda min bayani bid'atihi wa tahdhiri minha. Na tuseme tukadirie kuwa hastahiki kuadabishwa kwa mfano, au haiwezekani kumuadabisha kama ilivyo leo, basi hakuna budi, lazima, fala budda min bayani bid'atihi wa tahdhiri minha, ni wajib, ni lazima kubainisha bid'a yake mtu kama huyu na kutahadharisha watu nayo. Wafanye hivi, kiona wafanye hivyo wanaojinasibisha kuwaoni katika ahlu sunna, ili jambo walifanya na wakilifanya watalifanya kwa kuogopa ogopa kwa mbali. Fa inna hadha min jumlatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar alladhi amara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Kwani katika kubainisha bid'a na kutahadharisha watu kutokana na bid'a yaingia katika jumla ya jambo la kuamrishana mema na kukatazana maovu ambalo Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameliamrisha. Kwa hiyo huu ni msingi adhimu katika misingi ya ahli sunna. Sheikh Abdul Razzaq حفظه الله تعالى كتك كتاب شاك القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد أكيليز كوسه منهج يكوارود وتوبدع أسيما. ورغم وضوح هذا المنهج وظهوره وكثرة عوائده وفوائده, pamoja na kuwa hii manhaj iko wadhih sana, iko wazi sana katika Qur'an na Sunna na maneno ya salaf, na faida zake kubwa na nyingi zinazopatikana ndani yake, illa annahu qad dhaharat fi zamanina hadha min ba'd al-afrad wal jama'at mawaqif makhdhula, isipokuwa kumedhihiri leo katika zama zetu kutoka kwa baadhi ya watu, baadhi ya makundi mawaqif ya kuvunja nguvu watu wa haki, wa ara mardhula, na rai mbovu kabisa, rai duni, tad'u bila haya'in ila sukuti an ahli albid'i wal ahwa wa adam at-tahdhir minhum. Rai hiyo ni ipi? Ya kulingania bila ya haya, kulingania katika kuwanyamazia watu wa bid'a na kutowatahadharisha hao watu, yani kutotahadharisha Waislamu kutokana nao. Wazaamu anna hadha huwa almanhaj alaqwam wat tariq alahkam, wakadai kuwa hii njia ya kutotahadharisha watu na ahlul bid'a ndio njia bora zaidi, nzuri zaidi. Waqalu fi hadha ra'bun lis-sad'i wa lamun lish-shamli wa tawhidun lis-saffi wa jam'un lil-kalima. Watu wa kitu kimoja bwana, hii ndio kusanya safu ya Uislamu kwa kitu kimoja. Achaneni na mambo ya rududu, haya mambo achaneni nayo, yashapitwa na wakati. Haya si haya ndio maneno yanazungumzwa na baadhi ya ahlul bid'ah. Kisha yasikitisha wanaozungumza maneno haya ni watu wanaojinasibisha na sunna, ukaona wazungumza maneno kama haya. Wama min raibin anna hadha manhajun batilun, hakuna shaka Sheikh Abdurrazzaq sema kuwa hii ni manhaji ya batil. Adraruhu kathiratun wa akhtaruhu jasimatun ala al-islami wa sunna, madhara yake ni makubwa mno na khatari yake ni kubwa mno kwa Uislamu na sunna. وفيه أعظم تمكين لأهل البدع والأهواء في نشر ضلالهم وباطلهم. نهابك نكو مكنيش ثانة وبدع أهل الأهواء كوينيزا وبتفواء وباطل وليكواناي. نهاية منين وكيان بيو كما يم متشدد كيتنا وتشدد واكو كوينو سيسيبانا ديني سهالي أليسيما إن الدين يسر, aliyesema kuwa dini ni nyepesi ni yule yule ambaye alisema akiwapata khawarij la aqtulannahum qatla adin wa iram, huyo yule alisema maneno. Kwa uwepesi wa dini haueleweki kwa vichwa vibovu, vichwa mchunga kama hawa mafeli wa standard 8. Mtu kifeli standard 8 anaenda kusoma madrasa hivyo bangaiza bangaiza pale, pia atakumaliza usimalize, kisha watoka tu mkuu wa shekhe. Mtu asema mbona waingilia watu na mimi ndio wastahiki hivi, hawa watu wa bid'a wastahiki hivi, sababu wengi katika wao ni wale ma failure failure, jamaa amepiga mpaka class 8 hivi akakosa shule ya kwenda sekondari, sekondari akaona hapo sasa fanya nini hapo, achani wa ustadhi. Si hii ndio majali ambao kila mjinga yuweza kuwa tu vovote anavyotaka? Mpaka ukae chini usome, na ukae chini usome vizuri kweli. Sasa kuna watu wanaojinasibisha na sunna wa aina hii, hajaisoma hiyo sunna wala haijui sunna, kisha yeye ajinasibisha na sunna, kisha atia fikra kama hizi. Sisi tuwazungumzia hao, hao ndio wanazungumzia hapo. Manhaji hii yao ni ya batil, madhara yake ni makubwa, na ni kuwamakinisha ahlul bid'ah wal ahwa ule upotofu wao waueneze na batili yao. Wa huwa manhajun munharifun anil kitabi wa sunna, na ni mfumo ambao umekwenda kombo na kukhalifu Qur'ani na sunna.